Idei van ki? Johnny Amnájten, hát annyira sincs olyan, mint tegnap. Még ez a sztár papír itt a hersékkel, mert az ott dolgon nyomkaszol. Oh my god. Minek? Na, de tedd már bele, már kettően felelni, hogy ilyet, vadd vissza. Te akkor tedd át öreg a nyátszobájában, így lakogassa. Majd átveszi rakat. Majd átveszi. Most is semmit nem kap hozzá, hogy ilyet. Nézd oda meg! Majd vissza, öröve lesz ide. Mm.